نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الكهف. الحمد لله، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی وہ ذات، انزل جس نے اتارا، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو، ولم یجعل اور نہیں بنایا، لہو اس کے لیے، الوجا کوئی ٹیڑھا پن، قیمن درست کرنے والی ہے، لینذر تاکہ ڈرائے، بأسن شدیدن سخت عذاب سے، من لدنہ اس کے پاس سے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دے مومنوں کو، الذین وہ لوگ، یعملون جو عمل کرتے ہیں، الصالحات اچھے نیک، ان بے شک، لہم ان کے لیے، اجرن حسنن اچھا اجر ہے، ماکثین رہنے والے ہیں، فی ہی اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وینذر اور ڈرائے، الذین ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے، ولدا ایک بیٹا بچہ، ما لہم نہیں ان کے لیے، بہی اس کا، من علم کوئی علم، ولا اور نہ، لآبائہم ان کے آباؤ اجداد کے لیے، کبرت بہت بڑی ہے، کلمتن بات، تخرج نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان یقولون نہیں وہ کہہ رہے، الا مگر، کذبا ایک جھوٹ، فلعلک پس شاید کہ آپ، باخ ان ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان کے آثار پر، اِلَّمْ اگر نہ، یؤمنو وہ ایمان لائیں، بِهَذَا الْحَدِيثِ اس کلام کے ساتھ، اسفا افسوس کر کے، اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، ما علی الارض جو زمین پر ہے، زینتن خوبصورتی، لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم کون سا ان میں سے، احسنو زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لجائلونا البتہ بنانے والے ہیں، کرنے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا جو اس پر ہے، سَعِيدًا مٹی صاف میدان، جُرُزَا بنجر بالکل ہموار، ام حسبتا یا تم نے سمجھا؟ ان کہ بے شک، اصحاب الکہف کہف والے، غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانو تھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا بہت عجیب، اس جب اوا پناہ لی، الفتیتو چند نوجوانوں نے، الکہف غار کی طرف، فقالو تو کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، مل لدنکا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، وحی اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں سے، رشدہ رہنمائی، فضربنا تو تھپکا ہم نے، مارا ہم نے، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف کہف میں، غار میں، سنین کئی سال، عددا کئی ایک تعداد میں، ثم پھر، بعثناہم اٹھایا ہم نے ان کو، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کون سا دو گروہوں میں سے، احصا زیادہ گننے والا ہے، لما واسطے اس کے جو، لبیسو وہ ٹھہرے، امدا مدت کو، نحن ہم، نقص سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، علیکا آپ پر، نبأهم ان کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، انہم بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم اور زیادہ دی ہم نے ان کو، ہدن ہدایت، وربطنا اور باندھ دیا ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اذ جب، قامو وہ کھڑے ہوئے، فقالو پھر کہنے لگے، ربنا رب ہمارا، رب السماوات رب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہی اس کے سوا، الہن کسی الہ کو، لقد قلنا البتہ تحقیق کہی ہم نے، اذن تب، شططا حق سے دور بات، ہاؤلائے یہ لوگ، قومنا ہماری قوم ہیں، اتخذو انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہی اس کے سوا، آلہتن کچھ الہ، لولا کیوں نہ، یأتونا وہ لائے، علیہم ان پر، بسلطان کوئی دلیل، بین واضح، فمن تو کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، اس طرح گھڑ لے، اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو، وما اور جن کی، یعبدونا وہ عبادت کر رہے ہیں، اِلَّا اللَّهِ سوائے اللہ کے، فَأْوُوا پس پناہ لو، اِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف، ینشر پھیلائے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم رب تمہارا، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویہیئ اور مہیا کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں سے، مرفقا سہولت کا سامان، وترى الشمس اور تم دیکھتے سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا، تزاورو کہ وہ بچ جاتا ہے، انکہ فہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا اور جب، غَرَبَتْ غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ کترا جاتا ہے ان کو، ذات الشمال بائیں جانب سے، وَهُمْ اور وہ، فِي فَجْوَةٍ ایک وسیع میدان میں ہیں، یا کشادہ جگہ پر ہیں، مِنْهُ اس سے، ذالک یہ، من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد تو وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل اور جس کو وہ بھٹکا دے، فلن تو ہرگز نہیں، تجدا تو پائے گا، لہو اس کے لیے، ولیاں کوئی دوست، مرشدہ رہنمائی کرنے والا۔